Vamos a hablar con nuestro correspondiente que tenemos por allí, que ya nos está aguardando con nuestro correspondiente, Elina, capital de Ribeira Sacra, como es José Manuel Fernández. Así que muy buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo va eso ahí por la Ribeira Sacra? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo buenas va tardes, la pandemia? Buenas tardes, José Manuel. Bienvenido. Buenas tardes. Chove. Vale. Está lloviendo. Bueno, ven recibiendo. Tenemos agua. Bueno, un inverno pasado por agua. Sí. Un inverno con bastante agua. Parece ser que sí, que algún río hasta se desbordó de todo. Sí. Tenía entendido que por ahí. Sí. Chove. Bueno, José Manuel, tenemos que disculparnos porque esta semana no podemos cumplir el reto. No sé por qué, pero as investigacións, as indagacións e os medios que puxemos non deron resultado. Non sei por non conseguimos o red. Esta semana, pois, estivo un poquinho debilitada a cuestión. Bueno, a ver. Dime. Calculemos. Sí. Tiñamos, por un lado, María Solar, e por outro, Ana Peleteiro. Sí. Segundo conversas con Armando, María Solar non puido, por imposibilidade, supoño, de outros compromisos. Pero era posible tela, non, Armando? Sí, non era posible tela. Armando? Sí. Me escoitas? Sí. Era posible tela, pero como están facendo programas todos grabados, a veces teñen problemas hasta con xente que ten convidada, dá unhas décimas de fiebre, xa non pode entrar, xa ten que buscar a outro inmediato. En fin, que ten que andar facendo malabares, vale. como todos. Entón, tiñamos a opción de María Solar, porque el ruido non a podemos ter. O reto non está conseguido, pero bueno, que está encamiñado. Sí. O asunto vai ben, pero... E despois, outra cousa, escoitade. Sí, escoitámoste. Que o teléfono do representante de Ana Peleteiro. Uh-huh. Sí. Falta contactar con él e que permita que podamos ter a Ana Peleteiro, o mellor, para o xoves que temos Peleteiro. O sea, que non o conseguimos para hoxe, sí. Pero en camino, igual o podemos ter o xoves que ven. Pues sí. Xa o teño eu o teléfono do representante. Correcto. Sí. Vale, perfecto. Vale, pues, has hecho, intento con representante... E a ver se temos sorte e podemos ter Ana Peleteiro. Por se acaso, que hai que ter sempre unhas de reposto. Vale. A quen temos por aí que nos pida audiencia? Temos alguén? Non, de momento esta semana non recibí ninguna notificación. Non recibimos nada. Pois digo vos un logo. Sí, claro. Que, bueno, está tamén superactivo na televisión de Galicia, é un dos protagonistas do programa ese de noticias que fan polas noites que se chama Malicia Noticias. Vaya. Non nos chega ben o asunto do teu micro, Xosé Manuel. Parece que se desconectou o teu micro e non podemos escoitarte ben. Alguna cousa pasa, vamos a intentar a ver se podemos.

cando deixas de ser amigo, hai axuste de contas. E por aí van un pouco os tiros, parece ser. E remato, sí, con outro tema da actualidade. O día 14 vos ides votar aí en Cataluña, e coincide, sí, a data, pois, co día dos namorados. Sí, señor. Pois ben, eu tiño, vamos, un dicionario que no seu día gustou a idea do José Luis Coy, lembrades vos, de típico, sí. Sí, sí, sí, o baixiño, que tamén lle era moito de rebuscar e darlle volta, sí, as palabras, dobles sentidos e tal, e tiña dicionarios, palabras inventadas por él co seu propio significado. Pois eu teño tamén un que vou facendo pouco a pouco, e relacionado co 14F, co Día dos Namorados, teño tres palabras no meu dicionario. E vou volar decir, unha é amorosidade. Sabes, ajá, que para min amorosidade, incumprimento, sí, do pago amoroso por mor da acumulación de débedas afectivas coa parella. Amorosidade. Está ben. O sea, que non se sabe amorosos. Unha definición. Que máis? Outra, biscoito, repetición pracenteira e doce da cópula carnal. Sí. Se gustou, hai que repetir. Se é doce, pois, perfecto. Outra, terceira, cornoloxía, ordeación no tempo da serie de acontecementos que desembocan nunha infidelidade. Sí, moito ten que ver co... cornoloxía. Sí, señor. Que non teñades capítulos de cornoloxía. A vestimenta da cabeza dos por exemplo, non sei, dos cervos ou... Sí, dos cervos, sí. Pois pues eso, amorosidade, biscoito e cornoloxía. Claro, que teñades, sí, un bo... Como se suele dicir, ten máis cornos que non pode entrar nas ventas. Definicións con doble sentido tamén. Exactamente, sí. O como chamo eu tamén, vocabulario. Vocabulario. Moi ben, moi ben. O vocabulario, bueno, tamén. Bueno, pois... Os xoves que ven, a ver se temos sorte e temos alguén. E cumplimos o reto. O peleteiro ou Pepe Capelán. Vale. Pois si, malo será. Xa temos encamiñado, así que malo será. Vale, pois envíame o teléfono de Pepe. Xa cho paso. Paso cho eu e xa avanzamos. Muy e bien, agora a ver que demos, se me ocurre dos contidos que tiveste, se ainda vos queda esta media hora, e vale, me meto vos no Facebook para que colguedes o debuxo. Moi ben. Moitas grazas. Unha aperta grande, Xosé Manuel. Por outra por aí, veña, e votade ben. Está logo. Eso faremos. Esperemos que sí. Sí, queres, sí. Radio Samboy.